เรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะกันจะฟังธรรมะให้มีความเข้าใจลึกซึ้งมีปัญญากว้างขวางแจ่มชัดมองเห็นทะลุปลุกโปร่งจิตของเราต้องเป็นสมาธิวันนี้เรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเราก็มาฝึกทำสมาธิให้ปัญญาเราเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นซะก่อนปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรต้องเห็นตามความจริงไงเห็นของจริงเนี่ยนะมันคือปัญญาเห็นของจริงในอะไรประมาณพิจารณาขันห้าดูท่านมาฟังในวันนี้ขันธ์5คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในกายของเรากายของเรามีอะไรบ้างลองแยกๆกันดูส่วนไหนที่เป็นของแข็งใช่ไหมเหมือนกับธาตุดินของเหลวเหมือนกับธาตุน้ำความร้อนนั่นก็เป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็เป็นธาตุลมเอาหลังๆก็มีแบบนี้เราเรียกธาตุทั้ง4เนี่ยรวมว่ารูปเป็นรูปของแข็งของเหลวก๊าซเป็นรูปเอามาจัดหมวดหมู่กองไว้เข้าด้วยกันก็เรียกว่ารูปขันธ์ขันธ์เนี่ยประกอบในกายของเรายังมีส่วนที่เป็นนามธรรมด้วยเป็นนามธรรมนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่รูปมันไม่ได้จับต้องได้เหมือนกระดูกเหมือนผมเหมือนธาตุสี่แต่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็นนามก็จึงเรียกว่ามีนามรูปส่วนที่เป็นนามนั้นมีอะไรบ้างเราก็แยกส่วนที่เป็นความรู้สึกออกมาซะก่อนความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นั่นเราก็เรียกว่าเป็นเวทนามีส่วนที่เป็นเวทนาส่วนที่เป็นนามก็ยังมีความหมายรู้แยกแยะเรียกชื่อได้ว่านี้ชื่อสิ่งนี้นี้เป็นอย่างนี้ความหมายรุ่นนั้นก็เรียกว่าสัญญาส่วนที่เป็นนามส่วนเป็นรูปยังมีการปรุงแต่งได้ด้วยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาสัญญาการปรุงแต่งนั้นก็คือสังขารส่วนที่เป็นนามนั้นก็ยังมีวิญญาณด้วยวิญญาณนั้นหมายถึงการรับรู้การที่เราไปรับรู้เสียงรับรู้ภาพได้นั่นก็เป็นวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนามรูปเป็นกายเป็นใจเป็นตัวเราขึ้นมาตัวเราที่เป็นนามรูปกายใจแบบนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหตุปัจจัยของรูปคืออะไรก็อาหารไงเป็นเหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของเวทนาสัญญาสังขารคืออะไรก็คือผัสสะมีผัสสะแล้วจึงมีเวทนามีผัสสะแล้วก็จึงมีการเรียกชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นสัญญามีผัสสะแล้วก็มีการปรุงแต่งต่อออกไปเป็นกรรมนั่นก็เป็นสังขารอะไรเป็นเหตุเกิดของวิญญาณมีวิญญาณเพราะมีนามรูปมีนามรูปจึงมีวิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณก็คือนามรูปเวลาสิ่งใดก็ตามมีเหตุเกิดนั่นคือแสดงถึงความที่มันไม่เที่ยงเราเห็นตัวขันธ์ 5นั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นเหตุปัจจัยของมันคืออาหารผัสสะนามรูปเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันนี่เราเห็นอะไรเราจะเห็นโทษของมันตัวฟังเห็นยังไงนะถ้าเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันแล้วไม่เห็นโทษของมันนี่คือไม่มีปัญญาไงยังไงนะถ้าเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันแล้วไม่เห็นโทษของมันนี่ไม่มีปัญญาตรงที่ว่าเราก็ไปตามมันเลยแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจะทำให้เราเกิดสุขพอใจเร ราก็แบบพอใจในมันเลยความพอใจใดความพอใจนั้นคืออุปาทานอุปาทานก็เกิดยึดถือขึ้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นเลยนั่นคือไม่เห็นคือปัญญายังไม่กว้างขวางทะลุปลุกโปร่งเห็นเหตุเกิดอยู่เห็นตัวมันอยู่แต่ตามมันไปเลยยังไม่มีปัญญายังไงอีกทีหนึ่งดูเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดคืออาหารผัสสะนามรูปเห็นตัวมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นสองส่วนแล้วเห็นอะไรถ้ามีปัญญาเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นสองส่วนแล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไงวาบขึ้นทันทีนะบุฟังเห็นเหตุเกิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเห็นตัวมันด้วยเนี่ยแล้วเราเกิดความเข้าใจว่าโอ้โหโถโถโถมันไม่เที่ยงนี่นาความไม่เที่ยงนั้นน่ะอาศัยปัญญานะคุณจึงเห็นได้อาศัยความเข้าใจนะอาศัยความเห็นที่ถูกต้องนะคุณจึงเห็นได้ขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าทุกคนเขาก็เห็นเหมือนกันนะเห็นนามรูปเห็นผัสสะทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้รู้อยู่แต่ปัญญาไม่เกิดทำไมอ่ะเอาก็เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีพอใจไปมันแล้วไงความเศร้าหมองความไม่ผ่องใสไม่ผ่องแผ้วจึงมีเพราะคุณเพลินไปในมันเราจะไม่เพลินไปในมันถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเราต้องมีสติสติคือความไม่เพลินความไม่มีสติคือความเพลินเราจะไม่เพลินได้เราจะมีสติได้เห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นแล้วใคร่ครวญพิจารณาดูสิ่งใดอาศัยเหตุเกิดขึ้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะสิ่งใดอาศัยเหตุเกิดมันไม่ใช่เป็นตัวมันของมันอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่มันควรแล้วหรอถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราจะมีปัญญากว้างขวางต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่มันควรแล้วไหมล่ะที่ถ้าเราจะไปยึดถือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราใคร่ครวญดูดีๆท่านผู้ฟังใคร่ครวญดูดีๆเราจะรู้ว่ามันไม่ควรไม่ค่อยเข้าท่านะถ้าเราจะมายึดถือเอาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นธรรมดาว่าเป็นตัวเราของเราปัญญาเนี่ยมันจะกว้างขวางออกไปมันจะลึกซึ้งลงไปมันจะแจ่มชัดขึ้นโดยการให้เรามาพิจารณากายใคร่ครวญไปในใจของเราปัญญาเนี่ยมันมีอยู่ตลอดด้วยสติตลอดตั้งไว้ตลอดอยู่ในกายอยู่ในใจของเราอยู่ในนามรูปของเราอยู่ในขันธ์ 5เห็นตามความเป็นจริงเราจะมีความรู้ชัดมีความเข้าใจในขันธ์ 5เข้าใจในกองทุกนี้ปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟังรักษาสติของเราทำปัญญาให้แจ่มชัดเอาไว้อ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบก็รักษาสภาวะนี้ไว้ให้ดีท่านผู้ฟังให้ดีไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราทำนั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเท่านั้นแต่เวลามาทำการใคร่ครวญเรื่องธรรมะก็จำสตินี้ไว้ให้ได้เวลาลุกขึ้นไปทำกิจการงานต่างๆก็จำสตินี้ไว้ให้ได้เวลาที่เราฟังเรื่องราวต่างๆใดๆก็ตามท่านผู้ฟังความที่เราสามารถที่จะระลึกถึงตั้งจิตไว้ในเรื่องราวใดๆนั้นๆได้นั่นคือสติการที่เราจำได้ระลึกได้นี่เป็นคุณสมบัติที่ดีนะเป็นคุณธรรมที่สูงที่เป็นทักษะในการที่จะพัฒนาให้เรา ป็นคนที่มีความสามารถมีปัญญาสูงขึ้นมาได้บางคนจะมีความคิดว่าคนเราเนี่ยมันโง่ยังไงมันก็โง่อยู่อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันพัฒนาฉลาดกันขึ้นมาได้การพัฒนาได้อยู่ที่เราตั้งสติเอาไว้ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงแบ่งบุคคลออกไว้เป็นสามประเภทเนื้อหาที่เราจะยกขึ้นเป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อเป็นแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมอรบรุณคือเรื่องของคนที่มีปัญญาอยู่สามแบบมีปัญญาคว่ำมีปัญญาเหมือนตักแล้วก็มีปัญญากว้างขวางพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องราวนี้ไว้โดยเขาก็บันทึกมาอยู่ในตำราคัมภีร์ส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายหมวดที่3ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ไปฟังในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์ที่ข้าพเจ้าจะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจสินทุกวันนี้ในเนื้อหาเรื่องราวของพระไตรปิฎกในช่วงนี้ก็อยู่ในหมวด3นี่แหละหมวด3ที่มีธรรมะ3ข้อบางทีก็แบ่งบุคคลไว้3แบบบางทีก็แบ่งโลกไว้3ประเภทมีหลายอย่างในหมวดที่เป็นบุคคลเนี่ยมีเรื่องราวตรงนี้อยู่ประสูตรนี้ชื่อว่าอวกุจิตาสูตรถ้าจะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดในหมวด3นี่ก็ไปฟังในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้แต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เรายกประเด็นหัวข้อเรื่องของคน3ประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเจาะลงไปในรายละเอียดเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างแล้วก็จะพูดถึงการที่เราจะนำมาแอพพลายใช้กับในชีวิตของเราได้อันดับแรกเริ่มแรกก่อนท่านผู้ฟังว่า3ประเภทนี้ท่านเอาอะไรเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเป็นตราชูในการวัดในการแบ่งแล้วก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในรายละเอียดมาฟังหัวข้อเนื้อหาพระสูตรในเรื่องนี้ก่อนพระสูตรนี้ในฉบับมหาจุฬาท่านเรียกว่าเป็นอวกุจฉสูตรว่าด้วยบุคคลที่มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3จำพวกคือ 1. บุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ 2. บุคคลมีปัญญาเหมือนชายพก 3.บุคคลมีปัญญากว้างขวางเหมือนหม้อหงายก็บุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็แสดงธรรมมีความงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางและความงามในที่สุดของรอบประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งอยู่ที่นั่นแต่จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถานั้นไม่ได้แม้ลุกจากที่นั่นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของธรรมกถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนหม้อคว่ำที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมไหลราดไปไม่ขังอยู่ฉะนั้นก็ฉะนั้นนี่เรียกว่าบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำก็บุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดลงรอบ ประกาศพรหมจรรย์พรามทางอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งนะที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แต่เมื่อลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมคาถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่างๆคืองาข้าวสารข้าวต้มและพุทราไว้ที่ชายพกบุรุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นก็ทำเรียราดเพราะความเผลอสติฉันในกระฉะนั้นนี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกส่วนบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดลงราบประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและเปลี่ยนชนะบริสุทธิ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถานั้นได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถานั้นได้บริเหมือนหม้อหงายที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมขังอยู่ไม่ไหลราดไปฉันนั้นเหมือนกันนี่แหละคือบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกคือบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำเป็นคนเกลาไม่มีปัญญาสำหรับพิจารณาบุคคลเช่นนั้นแม้จะมันไปสำนักภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจเล่าเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้เพราะเขาไม่มีปัญญาบุคคลมีปัญญาเหมือนฉายพกเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำบุคคลเช่นนั้นแม้มันไปในสำนักภิกษุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถาแต่ครั้นลุกขึ้นแล้วก็กำหนดรู้พยัญชนะไม่ได้เพราะพยัญชนะที่เขาเรียนแล้วเลอะเลือนไปส่วนบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลเช่นนั้นมันไปสำนักภิกษุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้จำเปลี่ยนชนะได้มีความดำริประเสริฐมีจิตไม่บอกแบกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพึงทำที่สุดแห่งทุกได้นี่คือพระสูตรสั้นๆท่านฟังที่อาจจะมีนัยยะการแปลที่แตกต่างกันระหว่างในจากฉบับหลวงกับฉบับของมหาจุฬาที่มันมีการแปลคำว่าตักนี่แปลว่าชายพกเอาอย่างไรก็ตามความหมายมันก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันคือตักที่วางไว้ได้ของไม่เต็มที่เราไล่ทำความเข้าใจไปทีละประเด็นท่านฟังในหัวข้อประเด็นเรื่องปัญญากว้างขวางนี้อันดับแรกก่อนท่านผู้ฟังเวลาสมัยก่อนที่เขาต้องการจะไปฟังธรรมะเนี่ยเขาต้องไปที่วัดไปเนี่ยก็ต้องไปเป็นประจำเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเล่นไม่มีวิทยุเทปหรือไม่มีเครื่องบันทึกคือถ้าเราไล่กันไปสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าไม่มีเครื่องบันทึกเล่นซ้ำได้ในสมัยก่อนนี่ไม่มีเราก็จึงต้องมีการเดินทางไปหาบุคคลที่จะแสดงธรรมแล้วถ้าไปได้ฟังครั้งเดียวแหมมันก็ได้ฟังครั้งเดียวก็ต้องไปเป็นประจำโอเคในสมัยก่อนต้องเป็นแบบนี้ทีนี้สมัยปัจจุบันพอเขาเริ่มคิดค้นเครื่องบันทึกได้เค ครื่องบันทึกเนี่ยมันก็แพงใช่ไหมเขาก็คิดค้นเครื่องกระจายเสียงด้วยก็จึงมีลักษณะวิทยุนี่แหละกระจายเสียงไปเออคุณไม่ต้องเดินทางไปแต่ว่าก็ต้องมาฟังกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าต้องมาจูนเครื่องเนี้ยอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยไม่ได้ต้องจำเป็นเดินทางมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่นี่ส่งสัญญาณตามเสียงไปวันนี้เปิดก็ได้ฟังถ้าจะฟังอีกก็ต้องเปิดพรุ่งนี้อีกเปิดวันต่อๆไปอีกตอนเย็นจะฟังได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้กระจายไปเอาดีขึ้นมาอีกเรื่องบันทึกเสียงมันถูกลงซื้อไปใช้เองที่บ้านจะเปิดตอนไหนก็ได้เช้ากลางวันเย็นไปที่นาไปที่ไร่ไปสวนยางไปทำงานเดินทางขี่รถเก๋งนั่งเครื่องบินคุณก็ฟังได้หมดทีนี้ในการที่จะเข้าหาสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยมันดีแล้วนะตัววางก็จะเนาะแทนที่จะไปหาเครื่องเล่นบันเทิงห้างสรรพสินค้าหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดเราไปในทางกามเนี่ยก็ไม่ไปใช่ไหมมาเข้าหาธรรมะฟังธรรมอันนี้คือจุดประเด็นข้อแรกแล้วว่าต้องมีการไปฟังธรรมต่อมาประการที่สองก็คือไปฟังอะไรฟังธรรมะเนี่ยฟังแบบไหนในตัวแปรที่นี้ที่ท่านได้เปิดประเด็นไว้ก็คือเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งเปลี่ยนชนะครบถ้วนถ้าพูดโดยประโยคถ้อยคำแบบนี้ธรรมฟังก็ต้องเป็นสวากาตธรรมไปวัดฟังธรรมแล้วธรรมะที่มันไม่เป็นสวากาตธรรมเนี่ยมันก็มีที่ไม่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดขาดแบ่งไปโดยอัตตะบ้างเพี้ยนไปโดยบทเปลี่ยนชนะบ้างนี่ตัวแปรตรงนี้สำคัญทีนี้ลักษณะที่ท่านกำหนดตัวแปร2จุดนี้ขึ้นเป็นเบื้องต้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นด้วยนะเช่นอาจจะไม่ได้ไปวัดอ่ะหรือจะไม่ได้มีการฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วก็ธรรมะที่ฟังนี้ก็ไม่ได้จะเป็นสวากาตธรรมด้วยบางทีปัญญามันก็จะหลุดลอยหายเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องราวพระสูตรตรงนี้ก็จึงกำหนดตรงนี้ไว้ให้มันเหมือนกันก่อนเพื่อที่จะไปสู่ประเด็นเรื่องราวปัญญาของคนว่ามันไม่เท่ากันแบ่งเป็น3ระดับซึ่งในทั้ง2ข้อตัวแปรที่ท่านกำหนดขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วนะท่านฟังต่อให้เราแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเอาสมมติเป็นสัตว์เดรัจฉานอะสุนัขอย่างเงี้ยสุนัขอยู่วัดอยู่กับพระมีศีลมีกัลยาณธรรมพระเทศแสดงธรรมหรือสวดมนต์มันก็ยังได้ฟังนะมันก็ยังดีนะดีกว่าสุนัขที่อยู่ในบ้านได้ฟังแต่ดนตรีคนละแบบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราเอาแค่นี้เลยแค่ว่าได้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมแล้วก็ธรรมะที่ฟังเป็นสวากาตธรรมด้วยอันนี้ดีอยู่แล้วต่อให้จำไม่ได้เลยด้วยซ้ำก็ตามนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำที่บ้านมีเรื่องเล่นสามารถที่จะย้อนฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีอุปนิสัยในการที่จะฟังอยู่เป็นประจำแล้วเรื่องราวที่ฟังนั้นก็ถูกต้องด้วยนี่ทีนี้เรามาทำความเข้าใจต่อว่าแล้วในระดับของปัญญาที่ท่านแบ่งไว้จึงมี3ระดับโดยเปรียบเทียบไว้เหมือนหม้อคว่ำเหมือนตักแล้วก็เหมือนหม้อหงายหม้อคว่ำนี่เป็นยังไงก็คือปิดฝานั่นแหละมันเทอะไรลงไปมันรับอะไรไม่ได้เลยไหลลึกออกหมดโดยแบ่งเป็น2ลักษณะในความที่ตอนที่นั่งฟังอยู่นั่นน่ะก็ลักษณะที่1หรือตอนที่ลุกไปนั่นน่ะก็เป็นลักษณะที่2นั่งฟังอยู่นั้นจำได้ไหมลุกขึ้นไปแล้วจำได้ไหมถ้านั่งอยู่นั้นยังจำไม่ได้ไ ไม่ต้องพูดถึงว่าจะลุกไปแล้วจะจำได้เลยจำเนี่ยคือจำต้นกลางหรือปลายได้บ้างไหมคือบางคนฟังอยู่จำได้อยู่แต่จำได้ตรงท้ายๆท่านสรุปจบลงตรงนี้โอเคนั่นยังดีท่านฟังยังดีในความที่ว่าคุณยังจำได้ตอนท้ายท้ายเนี่ยจะแบบท้ายจริงๆเลยนะของท้ายๆสุดๆก็จำได้แค่นี้บางคนจำท้ายได้ทั้งกองพอท่านพูด3ข้อแล้วก็3จำได้อยู่นะแต่ข้อ1 2อะไรไม่ได้แต่ในกรณีที่ว่าจำท้ายได้เฉพาะตอนท้ายเลยเนี่ยคือสรุปเอาแค่นี้จำได้เฉพาะตรงสรุปแต่ข้อที่3ท่านรายละเอียดว่าไงนะก็จะแยกแยะแจกแจงไม่ได้ทีนี้ในความที่ว่าจำได้บ้างต้นกลางปลายแล้วก็ขณะนั่งอยู่หรือเดินลุกไปแล้วถ้าปัญญาหม้อความเลยเนี่ยก็คือต้นกลางปลายก็จำไม่ได้นั่งอยู่ลุกไปแล้วก็ไม่เห็นนึกไม่ออกแต่จำได้อยู่ว่าฉันไปวัดบางคนนี่นะคือลืมเผลอขนาดที่เรียกว่าเอ๊ะฉันไปไหนมาวันนี้เอ๊ะฉันกินข้าวแล้วหรือยังกินยาแล้วหรือยังหลงลืมไปป่านนั้นแต่นี่ว่าก็ยังจำได้ว่าตัวเองไปไหนเพียงแต่เนื้อหาท่านว่าอะไรเนี่ยไม่มีคือที่พระพุทธเจ้ายกพระสูตรเรื่องนี้แบ่งตัวแปรมาแบบนี้เนี่ยเราจะแจกแจงซอยให้มันละเอียดลงไปเกินที่ข้าพเจ้าว่านี่แหละว่าแม้แต่ที่จำเนี่ยเรื่องราวธรรมะเรื่องราวในชีวิตประจำวันคุณสามารถแบ่งซอยย่อยออกไปได้ทีนี้ถ้าหม้อความคือจำอะไรไม่ได้เลยจะดีกว่าความนิดนึงหม้อมันอาจจะไม่ใช่เป็นหม้อโค้งๆแบบสมัยก่อนใช่ไหมแต่เป็นหม้อแบบที่ก้นมันบุ๊บลงไปเทลงก้นหม้อบางทีอาจจะมีอะไรติดอยู่บ้างที่ก้นหม้อได้หม้อสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะคว้านเข้าไปจากก้นหม้อให้มันเข้าไปลึกๆนะมันก็จะเป็นลักษณะเว้าขึ้นมาเทอะไรลงไปเอาหม้อความแล้วนะมันยังอาจจะยังมีเก็บอะไรได้อยู่บ้างนี่คือลักษณะที่ว่าแต่เราฟังเทศฟังธรรมนั่งอยู่ก็จำได้ตอนท้ายนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ยังติดขึ้นไปอยู่ได้บ้างทีนี้ตอนลุกขึ้นไปเนี่ยก็หมายความว่าสติสัมปชัญญะมันต้องไปในทางอื่นละมันจะต้องไปคิดเรื่องการงานคิดเรื่องเดินทางคิดเรื่องติดต่อผู้คนใน capacity หรือว่าระดับความจุของปัญญาคุณเนี่ยถ้ามีอะไรมาแทรกใส่ใหม่ปุ๊บของเก่านี่หลุดละยังไงนะลืมไปหรือยังนี่ที่มันอีกข้อหนึ่งที่เอามาเป็นตัวแปรเงื่อนไขในการพิจารณาแบ่งบุคคลบางคนเราจะเห็นตามฝั่งคนที่เขาขับรถอย่างเงี้ยบางคนในฝึกขับรถใหม่ๆเนี่ยโอ้ใจแบบมาพูดคุยคิดนึกนั่นนี่ไม่ได้เลยถ้าพูดด้วยเนี่ยมันจะแบบเลี้ยวผิดทางไหลเข้าข้างทางคือนี่คือก็เรียก mental capacity ความจุความสามารถในการที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำได้ทีละเรื่องนี่นะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะที่ว่าก็มีปัญญาแค่นี้ถ้ามันไหลมากไปทางอื่นปุ๊บเรื่องอะไรอย่าเพิ่งพูดตอนนี้จำไม่ได้เลยลืมไปแล้วในการที่ว่าลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จึงเป็นตัวแปรเงื่อนไขอันหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วทำไมจะต้องเอาจุดนี้มาวัดนั่งอยู่ใช่ attention นั่งอยู่การโฟกัสนั่งอยู่การเอาจดใจจ่อในเรื่องที่ทำเนี่ยมันก็อยู่ตรงเฉพาะหน้านั้นถ้าจำได้นั่นก็เป็นผู้มีปัญญาเหมือนตักจำไม่ได้เหมือนหม้อคว่ำจำได้นิดหน่อยมากกว่าน้อยนึงก็เหมือนหม้อคว่ำที่มันก้นมันเก็บอะไรได้บ้างลุกไปแล้วมีเรื่องราวนั้นนี้โน้นมากโอ้ยก็ถ้าแม้ตอนนั่งยังจำไม่ได้ตอนลุกขึ้นไปทำนั่นนี่มันจะไปเป็นได้อย่างไรก็ไม่ได้อีกนี่ใครที่สอนนี่ก็จึงพูดถึงว่าถ้าในตอนที่นั่งอยู่เนี่ยมีอะไรที่มีอยู่แล้วได้บ้างเป็นกอบเป็นกรรมในที่นี้ก็จึงพูดถึงตักถ้าลุกขึ้นไปแล้วไอ้ที่มันเหลืออยู่อาจจะมีบ้างทำความเข้าใจในคำว่าตักนี้สักนิดหนึ่งในฉบับของมหาจุฬาเนี่ยท่านแปลว่าชายพก ลักษณะที่ว่าเป็นตักนี่ก็คือเวลาเรานั่งลงใช่ไหมโคนกาของเรามันจะขนานกับพื้นทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มเป็นเพลทเป็นระนาบที่จะวางสิ่งของต่างๆนั่นนี่ได้แต่พอลุกขึ้นนี่โคนขาของเราเนี่ยมันตั้งฉากกับพื้นแล้วตักเนี่ยมันก็หายไปตักเนี่ยมีอยู่เฉพาะเวลาที่คุณนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งพื้นลักษณะโคนขาที่ขนานกันไปกับพื้นดินตั้งฉากกับแรงดึงดูดของโลกก็สามารถที่จะใช้รับสิ่งของอะไรต่างๆได้เวลาที่ฟังธรรมทุกฝั่งนั่งอยู่เนี่ยจิตใจจดจ่อตั้งมั่นไว้อยู่กับกระแสแห่งธรรมะฟังใคร่ครวญจำได้ด้วยว่าท่านเริ่มเปิดประเด็นมาด้วยคาถานี้ข้อความนี้ท่ามกลางเนี่ยอธิบายไปประเด็นที่หนึ่งที่สองที่สามยกเรื่องนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนยกอีกเรื่องหนึ่งมาเป็นอุปมาประไมยให้เห็นส่วนต่างไหลไล่เรียงมาแล้วสรุปจบมาด้วยประเด็นนี้นี้และนี้เป็นในที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยฟังจำใคร่ครวญไล่เรียงไปทบทวนตอนสุดท้ายจบปึ้งเนี่ยทบทวนรู้ได้เลยนะว่าต้นกลางปลายไล่มาอย่างนี้โอเคจำได้จำได้ระลึกได้อยู่ทีนี้พอไปทำกิจการงานอย่างอื่นๆเช่นไปทำกับข้าวไปไร่ไปสวนเดินทางไปต่างประเทศขับรถไปที่ทำงานเป็นหมอผ่าตัดหมอฟันหรือว่าเป็นคนค้าขายติดต่อลูกค้าคนไข้แล้วด้วยเรื่องราวนั้นนี้โน้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมึงดิมก็ลืมนึกถึงธรรมะจะว่าไงนะเมตตาเหรอเฮ้ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้โกรธมันซะก่อนด่ามันซะหน่อยหนึ่งขับรถปาดหน้าเหรอเรียกพ่อแม่เข้ามาด้วยอบรมพ่อแม่เขาด้วยอบรมที่ปากเราหรอกแต่คนนั้นเขาไม่ได้ยินก็ด่าพ่อด่าแม่เขาด้วยเรียกเขามาเอ้าทำไมตอนนั่งฟังอยู่นี่ได้นะจำได้แต่พอเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยลืมจ้อยเลยนี่คือลักษณะที่ว่าพอไปทำกิจการงานแล้วเนี่ยระลึกไม่ได้อยู่วัด5วัน7วัน10วันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ท่านว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้จิตสงบอย่างนี้อย่างนี้โอเคดีไม่มีปัญหาแต่พอออกจากกำแพงวัดไปนั่นเองรถติดบ้างคนแออัดบ้างเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองบ้างก็ปากนี่ก็เหมือนกันไกลละจับจับจับจับจิตใจนี่ก็เร่าร้อนรุ่มร้อนอันนี้คือแบบที่สองเลยทุกฝั่งคือมีปัญญาเหมือนตักไม่ได้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือวันลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ระลึกไม่ได้คือถ้าระลึกได้นะฟังมันก็จะมีระดับขั้นแล้วนะคือบางคนระลึกไม่ได้เลยใช่ไหมด่าเลยลืมไปแล้วที่ว่าเรียนมาสอนมายังไงเมตตายังไงมุทิตายังไงมีแต่อาฆาตมีแต่ริษยาละทีนี้บางคนระลึกได้บ้างเข้าใจไหมแต่มันช้าช้าก็ยังดีก็ยังได้ไงอันนี้ก็ยังดีขึ้นไปกว่าเป็นตักเฉยๆระลึกอะไรไม่ได้เลยเวลาไปใช้ในชีวิตประจำแล้วลืมหมดอันนี้ก็ยังดีกว่าแบบแรกนะท่านฟังที่ว่าแบบไม่ได้เลยจริงๆแบบเพลินลืมไปจนกระทั่งว่าต้องไปวัดอีกครั้งหนึ่งอะไปวัดอีกครั้งหนึ่งถ้าเทศสอนทียังจำไม่ได้หรือซ้ำทำผิดๆถูกๆอยู่ที่วัดเพราะลักษณะที่ว่าคุณไปฟังธรรมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่แทรกซึมอยู่ในนั้นแล้วเราจะย้อนกลับไปในบุคคลประเภทแรกเนี่ยนะที่ว่าฟังตามแล้วจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ยังรวมถึงในลักษณะที่ว่าคุณไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเอาแล้วคุณไม่ได้จิตเป็นสงบเลยจิตไม่สงบเลยทำไม่ได้เลยคือจิตจะสงบได้ต้องเป็นสมาธิใช่ป่ะจะมีสมาธิเกิดขึ้นได้ต้องมีสติไงคุณมีสติได้เนี่ยมันก็ต้องจำธรรมะอะไรได้บ้างอะต้นกลางปลายหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงทำจิตให้สงบได้อันนี้คือจำได้ทำได้แ บางคนทำจิตให้สงบก็ไม่ได้เลยคือไปวัดอยู่ก็ทำไม่ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือดีอยู่ตรงที่ว่ายังได้ไปยังดีอยู่ตรงที่ได้ฟังแต่ไปแล้วฟังแล้วทำไม่ได้คนแบบนี้ก็มีดีก็มีก็ทำได้นิดๆหน่อยๆที่วัดก็ดีก็ดีดีกว่าไม่ได้แต่พอกลับไปบ้านแล้วเหมือนเดิมย้อนกลับเหมือนเดิมภายในเวลาไม่กี่วันถึงค่อยพัฒนามาเป็นแบบที่สองที่ว่าอยู่วัดนี่ดีได้เต็มที่เลยทำได้เต็มที่อยู่ที่วัดแต่พอมาอยู่ข้างนอกแล้วลุกขึ้นไปทำการงานแล้วมันยังดีมันยังได้มันยังมีอยู่ไหมถ้าไม่ดีไม่มีไม่ได้ไม่เป็นเลยเนี่ยเผลอไปแล้วนี่ก็คือแบบที่สองแบบนี้คือในพระสูตรเรื่องราวที่ผมฟังการที่จะอธิบายบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะคำพูดที่เป็นอย่างนี้แหละเป็นตัวแปรเงื่อนไขปัจจัยแต่ว่าพอในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ไงคือไม่ใช่หมายความว่าไอ้ที่อยู่วัดจำไม่ได้นี่คือ0แต่ออกมาข้างนอกแล้วจำได้นี่คือ1แต่มันไม่ได้เป็นแบบ0110000เวลาอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านมันไม่ได้แยกอย่างนั้นเลยนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นอนาล็อกคือว่าอยู่วัดคุณจำได้นิดหน่อยได้บ้างออกมาข้างนอกใช้ในชีวิตประจำวัน0คุณเพิ่มอยู่วัดอาจจะได้สัก 50% คุณออกมาข้างนอกอาจจะได้สัก 10% อย่างเงี้ยหรือถ้าอยู่วัดคุณจำได้ 100% ก็ออกมาข้างนอกคุณอาจจะได้สัก 40% 30% อย่างเงี้ยคือมันจะแบบค่อยๆเป็นเกรเดียนเป็นเกรดเป็นระดับไล่กันไปแต่ว่าตัวแปรเงื่อนไขที่ท่านอธิบายไว้ต้องเป็นแบบนี้2ตัวแปรนี้จึงมาถึงในลักษณะที่3ตามฝั่งที่ว่าอยู่วัดเนี่ยเราก็ทำได้จำได้จิตสงบออกมาข้างนอกแล้วก็ยังดีอยู่ยังสามารถที่ท่านสอนเรื่องอะไรนะโหมีความรักษาผู้อื่นด้วยเมตตาจิตด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยความรักใคร่เอ็นดูมีคนมาโทรขายประกันก็เราก็พูดดีๆกับเขามีจิตเมตตาเอ็นดูเอาแสดงทำให้ฟังถ้ามีโอกาสเป็นอย่างนี้ดีนะจิตใจไม่วุ่นวายขึ้นลงมีอารมณ์โกรธไม่เป็นอันนี้คือยังรักษาได้ก็เปรียบเหมือนกับอะไรมองง่ายไงยังเก็บไว้ได้ดีเทน้ำอะไรเทสิ่งของอะไรลงไปแล้วก็รักษาไว้ได้แต่มาคือถ้าเราจะเอาให้ละเอียดลงไปตามฝั่งไอ้ที่รักษาไว้ได้เนี่ยรักษาไว้ได้นานเท่าไหร่ถ้าแกงเทลงไปมันจะบูดเร็วไหมหรือว่าน้ำเทลงไปแล้วเก็บได้อยู่แต่มีรูรั่วหรือเปล่าบางคน 2-3 วันแรกหลังจากที่ปฏิบัติทำไปกลับบ้านไปละดีอยู่แต่ว่าเริ่มวันที่แบบ 4-5 เข้าไปละ 10-12 นี่โอ้ไม่เหลือแล้วเลยไอ้ที่ว่าไปเรียนรู้ธรรมะมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเวลาเราเนี่ยเก็บไว้ต่อเนื่องได้นานไหมก็จึงกลับมาถึงประเด็นแรกกันนะหวังว่าคุณไปเป็นประจำไหมที่บุคคลบางคนไปวัดเป็นประจำนี่เพื่อฟังธรรมได้ฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่ารับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอเหมือนก็เทลงไปแล้วก็ไหลๆลงไปแล้วก็ค่อยๆลดลงไปตามกระแสที่พัดไปของกิเลสตามกระแสที่พัดไปของตัณหาเรื่องราวต่างๆในสังคมมีกระแสมันพัดไปวุ่นๆไปแล้วเนี่ยคุณจะรักษาเติมก็ไม่ได้ไหมธรรมะนี่จึงมีความสำคัญที่ว่าต้องมีการฟังอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าไม่มีการฟังไม่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำตุ้มฟังอันนี้มันค่อยๆลดเนี่ยมันย้อนกลับได้แน่นอนจากที่ว่าคุณมีปัญญาเหมือนหม้อหงายใช่ไหมแต่เราไม่ได้มีฟังทำให้อยู่เป็นประจำแล้วมันจะหลุดเนี่ยในระหว่างวันต้องมีหลุดแน่นอนด่าคนบ้างคิดร้ายบ้างเราก็ไม่ได้มีการฟังธรรมอยู่เป็นประจำละจากที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันได้ 100% ก็ลดลงเหลือ80เหลือ40เหลือ10ไอ้ที่ว่าช่วงที่ลดลงเหลือ40เนี่ยเวลาฟังธรรมลดลงห่างออกไอ้ที่ฟังจำได้จาก100 มันก็เหลือ90-80จังหวะที่อยู่ที่ทำงานเดินทางนั่นนี่ติดต่อผู้คนทำสวนทำไร่ไอ้จากที่40ลดลงเหลือ10ใช่ไหมเวลาฟังธรรมคุณห่างออกไอ้ที่ตอนฟังคุณจำได้มันก็เหลือ50เหลือ40นี่มันจะค่อยๆลดลงก็ได้แต่เมื่อเรามีการเหินห่างการฟังธรรมเหินห่างจากการที่จะไปพบสมณะพบสมณะเพื่อสอบถามปัญหาอะไรเป็นกุศลอกุศลถ้าห่างออกปัญญาก็ลดถ้ามีการทำอยู่เป็นประจำปัญญามันก็เพิ่มพัฒนาได้การเข้าหาสมณะสอบถามสิ่งเป็นกุศลอกุศลฟังทำอยู่เป็นประจำจากที่ว่าเออมันจำอะไรไม่ได้เลยนะอาจจะได้ปลายบ้างค่อยพัฒนาไปพอได้ปลายเต็มขึ้นมาก็จำตรงต้นได้บ้างค่อยพัฒนาขึ้นไปคุณจำต้นได้บ้างจำปลายได้เต็มเวลาไปใช้งานเออทำได้ดีอาจจะสัก 10-20% เติมขึ้นมาพัฒนาต่อขึ้นไปได้ธรรมะข้อนี้มาเป็นกำลังก็สามารถทำให้ต้นกลางปลายจำได้ที่เวลาลุกขึ้นไปอาจจะได้สัก 10-20% ฟังต่อขึ้นไปให้เต็มอีกนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะให้มันดีได้อีกประเด็นหนึ่งตรงฝั่งในเรื่องของปัญญาที่เปรียบเหมือนหม้อเปรียบเหมือนตักนี่นะบางคนใช้ชีวิตประจำวันในทุกวันเนี่ยทำได้ดีคือว่าจิตใจมีเมตตามีความเอ็นดูกรุณาไม่อิจฉาริษยาใครแต่ว่าเขาจะมาจำบทพยัญชนะเป๊ะๆ เนี่ยบางทีเขาก็จำไม่ได้นะทุกฝั่งคือความคล่องแคล่วในเรื่องภาษานี่เราต้องยกไปด้วยเหมือนกันคือถ้าเราจะแบ่งแจกแจงข้อมูลเนี่ยให้ละเอียดลงไปเนี่ยบางคนจำธรรมะได้แต่ว่าไม่ใช่ในรูปแบบของภาษาที่ว่าจะแบบอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าเนี่ยธรรมะนะมี1 2แล้วก็3อย่างงี้ข้อ7ข้อ8เป็นอย่างงี้อย่างงี้ก็จะไม่ได้แจกแจงเรื่องรูปแบบของภาษาที่มีความสละสลวยเป๊ะๆได้คือพยัญชนะก็จะไม่เหมือนเป๊ะอรรถะบางทีอธิบายด้วยบทพยัญชนะที่ไม่รอบครอบมันก็ไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าเข้าใจอยู่ในจิตใจนี่ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งในความที่เราสามารถที่จะใช้มันเป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นไปเป็นเงื่อนไขตัวแปรที่เพิ่มเติมเข้าไปว่าถ้าบางคนปฏิบัติได้ดีนี่ก็แสดงว่าเขาต้องมีธรรมะอยู่ในจิตใจในการฟังธรรมในการอะไรอยู่แล้วแต่บางทีเขาอาจจะอธิบายไม่ได้เป๊ะบทพยัญชนะรูปแบบคำศัพท์ภาษาที่จะพูดถึงเนี่ยมันไม่มีในความจำในการศึกษาการเล่าเรียนมาก่อนก็อาจจะทำให้ดูเหมือนแบบว่าจำธรรมะไม่ได้แต่จริงไม่ใช่จำธรรมะในรูปแบบที่เขาจำได้ตอนฟังอยู่เอามาปฏิบัติก็จึงทำได้พวกนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาเหมือนหม้องายเหมือนกันนะตุ้มฟังมีปัญญาเหมือนหม้องายแต่ว่าภาษาอาจจะไม่เก่งพอภาษาไม่เก่งอธิบายได้ไม่ได้แบบเต็มที่เป๊ะก็จึงดูเหมือนว่าจำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเราก็จำได้นั่นล่ะเราก็ดีด้วยเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยทีนี้มันจะตรงกันข้ามกันครับบุคคลที่เหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังรุนแรงว่าร้ายขึ้นลงมีอารมณ์โกรธแต่ว่าแหมอธิบายธรรมะนี่ทำไมแบบว่าได้เป๊ะหรือเกินข้อ1ข้อ2ข้อ3ไล่เรียงทั้งต้นกลางปลายบทพยัญชนะนั่นนี่โน่นนี่อันนี้ก็จะมีเรื่องราวการแบ่งบุคคลไปอีกประเภทหนึ่งไปอีก4ประเภทที่จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปเรื่องราวของการแบ่งบุคคลในเกณฑ์ในการวัดมีหลายอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเทศสอนแบ่งไว้เยอะแยะพูดถึงนิดหน่อยก็ได้ว่าเหมือนกับปัญญาแบบฟ้าแลบอ่ะคนบางคนอธิบายอริยสัจ4ได้แต่ตัวเองทำไม่ได้บางคนทำได้แต่อธิบายไม่ได้แบบนี้ก็จะมีทีนี้ในหัวข้อประเด็นที่เรายกขึ้นในพระสูตรที่ว่าด้วยปัญญาเหมือนหม้อคว่ำหรือปัญญาเหมือนตักนี้สามารถที่จะ เราใกล้ครวญกับตัวเราได้แต่ว่าไอ้ถ้าเราไม่ฉลาดเก่งในเรื่องบทพยัญชนะแต่ว่าเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมตรงนี้แหละคือจุดสำคัญที่ว่าพอลุกไปแล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเราจะผลักดันให้ได้ตอนฟังเนี่ยคุณจำได้ไหมแนวทางที่มีองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างเนี่ยเป็นยังไงจำได้แล้วเอาไปทำได้นี่คือสำคัญซึ่งจุดนี้คือการที่จะพัฒนาได้ท่านผู้ฟังสามารถพัฒนาได้จากหม้อคว่ำก็ให้เป็นตักขึ้นมาจากเป็นตักก็ให้เป็นหม้อหงายขึ้นมาให้มีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเอาไปให้ได้อย่าให้อยู่เฉพาะกับพระท่านเทศบอกสอนเอาไว้อย่าให้อยู่เฉพาะกับในซีดีในหนังสือเขาเก็บรวบรวมเอาไว้อย่าให้อยู่เฉพาะในตำราคัมภีร์แต่ให้มีการดึงออกไปใช้งานให้ได้เรื่องความจำท่านก็ไม่ได้เน้นอยู่แล้วล่ะในที่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ามั่นใจเลยในพระสูตรนี้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยระบบฐานข้อมูลเนี่ยมันดีมากแล้วนะพระสูตรไหนเรื่องราวอะไรคุณดึงมาได้แบบเป๊ะๆ เลยในเวลาพริบเดียวรูดขึ้นเสิร์ชหาข้อมูลที่ต้องการนี่ออกมาเลยคือไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปจำด้วยซ้ำจำว่าไอ้ต้นยังไงกลางไงปลายไงนะใช้บทพยัญชนะไงนะคุณเสิร์ชหามันก็ออกมาเลยอ่านให้พร้อมด้วยแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าจำได้ในบทเปลี่ยนชนะอย่างนั้นแต่จำในที่นี้หมายถึงสตินั่นเองคุณมีสติที่จะระลึกได้ไหมระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดตรงเนี้ยคือสติตรงเนี้ยถ้ามีอยู่ฝึกให้มันได้เนี่ยในขณะเซตติ้งตรงที่คุณใจจดจ่ออยู่เนี่ยจำได้เอาลุกขึ้นไปทำกิจการงานนั่นนี่ทำได้นี่นี่คือสำคัญในเรื่องของภาษาในเรื่องของบทพยัญชนะในที่นี้ข้าพเจ้าว่าไม่ได้เป็นจุดที่เน้นเพราะว่าถ้าไปเน้นในจุดที่เป็นพยัญชนะจุดนั้นนี้เนี่ยตัวจะเป็นตัวแปรที่ท่านจะเปลี่ยนเอาไว้ซึ่งก็จะพูดถึงในเรื่องนี้ในโอกาสต่อๆไปเรื่องราวประสูตรนี้ก็ฝากไว้สั้นๆท่านผู้ฟังที่มาในหมวด3ของอันคุตรนิกายในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะยกหัวข้อธรรมะเป็นประเด็นขึ้นมาในการพูดคุยนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านผู้ฟังมีประเด็นก็สงสัยปัจจัยเงื่อนไขอย่างใดอย่างใดที่ต้องการจะสอบถามทำความเข้าใจสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm ถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมต้องการจะดูข้อมูลสมัครออนไลน์ก็ที่ donhaisok.co ในรายการธรรมรับรุ่นนี้ก็มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกท่าน